Miongoni mwa mashaikh hao ni Sheikh Abu Abdurrahman Ash-Shafi ambaye ni sheikh katika mji wa Mwanza Markaz Imam Muzani, lakini kadhalika anahudumia da'wa sehemu kubwa ya Tanzania muda mpaka sasa. Alhamdulillah, tunamwombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mtuzikishe na muhifadhi katika njia hii. Kwa hiyo baada ya maneno haya, nimkaribishe shekhe ili aweze kuongea na kina mama na kina dada wa kisalafi katika markazi hii ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na wamechanganyika katika mistawayati mbalimbali. Wapo ambao wako katika mustawa wa tamhid, wapo ambao wako ibtidai, wapo ambao wako mtawasita, na alhamdulillah tunataraji kwamba wataelewa kila ambacho watafikishiwa kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya shaykhana fala tafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fik. Shukran barakallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام انتم صلى الله عليه وسلم. Na wausieni pia na yusia nafsi yangu katika kumugupa Allah tabaraka wa ta'ala, kwani kumugupa Allah tabaraka wa ta'ala ni miongoni mwa sababu kubwa za kuipata ilmi, ilmu ya kishiria. Kala Allahu ta'ala, wattaku allaha wa yuallimukum Allah, mcheni Allah tabaraka wa ta'ala, Allah takupeni ilmu. Enyi akina mama wa kisalafi katika markazi hii markazi Ibn Abbas harasahu Allah ta'ala wasaila marakizi salafiyin, Allah ilinde markazi hii na marakizi zote za kisalafi katika nchi yetu na nje ya nchi. Ninayo furaha ya kupata fursa ya muda huu mchache kwa ajili ya kukumbushana na kunasihiana na kufundishana, kwa sababu muda umeenda na tumesema angalau tuzungumze pamoja kwa muda huu mchache. Mimi nitawahusia kunako aya katika kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, saidianeni juu ya wema na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, na wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Aya hii inatufundisha na inatuonyesha, ikiwa utaizingatia kwa umakini, haki ambazo zinakuwa baina ya mke na mume, ambazo wanatakiwa kushirikiana. Na mara nyingi huwa sisi tunataka kuwakumbusha kina mama kunako haki hizi, haki za mume wake juu yake au haki za mke juu ya mume wake, na haki ambazo wanatakiwa kushirikiana baina yao. Na haki hizi zimewekwa na sheria ya Allah tabarak wa ta'ala. Mwanamke wa kisalafi anatakiwa asome, na miongoni mwa faida za kusoma dini yake ni kutambua haki ambazo amepewa mume wake juu yake, na haki ambazo wanatakiwa kushirikiana na mume wake, na haki ambazo zinamhusu mume wake kwake yeye, ili waweze kusaidiana katika swala la dini na kuisukuma da'wa na hii ni katika malengo ya kusoma dini kwa kina mama. Sasa kuna mambo ambayo mwanamke anatakiwa amsaidie mume wake na mume amsaidie mkewe, na wote wawili wasaidiane katika kuiendea dini ya Allah tabaraka wa taala na kuisukuma da'wa salafia iende mbele. Na ndo malengo ya nini kuja kusoma? Miongoni mwa malengo ya kutafuta ilmu kwa mwanamke ni aweze kutambua ni yapi anayotakiwa kushirikiana na mume wake. Jambo la kwanza ambalo watakiwa ushirikiane na mume wako na msaidiane, al-ibadat, al-musharakatu fil-ibadat, kushirikiana katika ibada, kusaidiana katika ibada. Enyi akina mama wa Kiislamu, akina mama wa Kisalafi, mnatakiwa msaidiane na waume zenu kwanza katika swala la ibada. الرجل الصالح إذا وفق لزوجة صالحة مومي مويمة أنا بجاليوة أكابيوة مكي مويمة وسادت بينهما روح المودة نووت ووين وكبتا وتكوفو نوكبتا وكوانا نيويو زمابينز بينها وكبندانا صار كل واحد منهما عونا للآخر أنا قوى كلا مودي أن مسايديز ومنزاك فيما يرضي الله كتك يالي أنا أمدش الله تبارك وتعالى فإن بقوة ووي أنا مبند مميو أو ممواك وأنا كبند أو منبندانا بس كلا مودي أتكوى نمساعدة ومنزاك نكم سايديا katika yale yanayomridhisha Allah tabarak wa taala. Fa idha kana ahaduhuma muqassira, ikiwa mmoja wao kati ya mume au mke ni mzembe katika ibada, ana uzembe fulani katika ibada zake, akhadha biyadihi, atajitahidi amshike mwenzake mkono na wasaidiane katika ibada. Sala la ibada katika mambo ya msingi ambayo wanatakiwa kina mama kusaidiana na umezao ni swala la kumwabudu Allah tabarak wa taala. Na hili ni jambo la msingi, na Allah ametuambia wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidianeni katika wema na kumcha Allah tabarak wa taala, na wala msisaidiane katika uovu na uadui. Kwa hiyo mambo ambayo mnatakiwa kusaidiana, jambo la kwanza baina ya wewe na mume wako ni swala la ibada. Ibada na tukio, ibada zikiongozwa na tauhid, vile vile zikiongozwa na nguzo zote za Uislamu, kusaidiana katika kutafuta ilmu, kusaidiana katika kuitetea sunna na kufanyia kazi yale mnayoyasoma. Kwa haya ni masala muhimu sana ambayo watakiwa kina mama wa Kiislamu kukumbushwa mara kwa mara. Wazawjani hum ahaqqu man yatawasa bilhaqqi wassabri, na mume na mke ndo wenye haki zaidi ya kuhusiana kunako haki na kushikamana na haki na subra. Unatakiwa muhusie mume wako aitafute haki na aishike kwa nguvu na awe na subra katika haki. Na mume anatakiwa muhusie mkewe na amsaidie kuijua haki na kuifahamu haki na kuifuata haki na kuwa na subra katika hiyo haki. Fi jamii masaliki alhayat, katika maisha yao yote. Hili ni jambo la msingi sana, na ni katika mambo ambayo yanatakiwa kina mama wayajue, yale mnayopaswa kusaidiana. Msaidie mume wako katika swala la ibada, ibada zote. Ikiwa atakuwa na upungufu na uzembe katika jambo fulani, basi msaidie na muhamasishe. Na yeye ikiwa atakuona wewe una mapungufu, akusaidie na kuhamasishe. Haya ni katika mambo ambayo yanasababisha rahma za Allah tabarak wa taala kushuka. Wanasema ahlul ilm, wa min asbabi tanazzuli rahmat min Allah, miongoni mwa sababu zinazopelekea kuteremka rehma ya Allah juu ya waja wake, ala zawjaini, juu ya mume na mke, ayuina kullu minhuma al-akhar, amsaidie kila mmoja, amsaidie mwenzake, amsaidie mwenzake katika swala la ibada na swala la kumwabudu Allah, kama vile kumwamsha katika qiyamu layl, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, rahimallahu rajula qama min al-layl fasalla, Allah anamhurumia mume ambaye anasimama usiku alafu anaswali, wa aiqadha imra'atahu, kisha akamwamsha mkewe, fa in abat, ikiwa mkewe atakataa kwa sababu ya usingizi kuamka, nadha fi wajhiha alma, atamwagia usoni mwake maji, atachukua maji amnyunyuzie usoni ili aweze kuamka. Hivyo hivyo na kwa mwanaume, wakasema hivyo hivyo kwamba Allah anamrehemu mke ambaye ameamka usiku akaswali sunna, kisha akamwamsha mumewe, mumewe kwa sababu ya uzito wa usingizi akakataa kuamka, akachukua maji akamwagia usoni ili aamke. Hivi ndivyo inavyotakiwa kusaidiana katika ibada. Ndio maana akasema al-Imam al-Qari rahimahullahu ta'ala, wa hadha yadullu ala anna ikraha ahadin ala al-khair yajuz. Hii inaonyesha kwamba kumlazimisha mtu na kumsumbua mtu kuifanya kheri fulani inafaa, ni jambo linalotakiwa, bali yustahabu, bali ni jambo linalopendeza na jambo la sunna kumlazimisha mtu wakati mwingine kuliendea jambo la kheri. Kwa hiyo jambo la kwanza, akina mama wa Kiislamu, akina mama masalafi, natakiwa kusaidiana na waume zenu katika swala la ibada na swala la kumwabudu Allah na ibada mbalimbali, zikiwemo faraid na zikiwemo sunan na zikiwemo aina mbalimbali za ibada, kama vile kuepuka muharramat na vile vile kuepuka makruhat na kuyafanya yote ambayo ni fadhail katika dini yetu. Jambo la lingine ambalo kina mama natakiwa kusaidiana na waume zenu kwanza, na kusaidiana nini kwa nini katika hayo, hasa tunazungumzia baina ya mume na mke, husnul ishra azawjiyya, kuishi vizuri, mume kuishi vizuri na mkewe, na mke kuishi vizuri na mume wake, kuishi maisha iliyokuwa mazuri ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala. Imekuja katika diwanu Imam Shafi'i, anasema waashir bima'rufin wasamih man i'tada wadafi' walakin billati hiya ahsan. Al-Imam Shafi'i anasema waashir bima'rufin, ishi na watu kwa wema, na wa kwanza kuishi naye kwa wema ni yule wa karibu yako, mumeo au mkeo, kisha samee, huwa ni mwenye kusamee yule mwenye kukosea. Atakaye kuwa amekosea msamee, wadafi, nazuia pale itakapolazimu kuzuia uovu wa mwenzako, uzuie, walakin billati hiya ahsan, lakini kwa njia iliyokuwa nzuri. Unaweza ukaona uovu na makosa kwa mume wako, hautakiwi kuyanyamazia, unatakiwa uyazuie makosa yale na maasi hayo, lakini kwa njia iliyokuwa nzuri. Na hii ni katika kuishi vyema na mumeo au kuishi vyema na mkeo. Na ahlul ilm wamezungumzia maana ya al-ishra, wakasema al-ishra min al-mu'ashara wa ta'ashur wa hiya al-mukhalata. Jambo hili ni maana yake ni mchanganyiko wal ashir, na maana neno ashir katika Kiarabu al-qarib, mtu wa karibu, wasiddiq na mtu rafiki, wasadiq na mtu ambaye ni rafiki, wa ashiru al-mar'a zawjuha, na mtu wa karibu kwa mwanamke ni mumewe, lakini pia rafiki wa karibu kwa mke ni mume wake. Na ndio maana akasema katika istilah maana yake ma yakunu baina az-zawjaini min al-ulfa wal-inzimam, maana ya ya kuishi vizuri al-muashara ni yale yanayokuwa baina ya mke na mume katika mafungamano, wakafungamana kwa nyoyo zao na wakafungamana kwa viwiliwili vyao, ni yale yote yanayofanyika baina ya mume na mke yanayoleta mafungamano baina yao na kuwa pamoja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam na sheria hii ya Uislamu ametuhimiza sisi kuishi vizuri, uishi na mume wako kwa uzuri vile vile kama unavyotaka yeye aishi na wewe kwa uzuri. Allah amesema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa wema, ishi na mwanamke kwa wema. Lakini na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akatilia msisitizo jambo hili akasema ala wastausu bin nisa'i khaira, kubalini nasaha za kheri ambazo mmeusiwa kwa wanawake, msikubali hizo nasaha. Na mengi ambayo ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema al-Imamu al-Mubarak Furi rahimahullah, al-istisaa'u qabulu al-wasiyya, istisaa' ni kukubali usia, na nasaha na maana yake usikum bihinna khaira, na kuhusieni kunako wanawake kheri, faqbalu wasiyati fihinna, kubalini kubalini usia wangu kwa wao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaimiza mafungamano mema, kuishi vizuri baina ya wanandoa wawili. Na katika sura za muashara amezizungumzia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura tofauti tofauti, lakini kwa ufupi kabisa ayuamila kullu wahidin min az-zawjayni sahibahu, ni kila mmoja baina ya mume na mke aamiliane na aishi na mwenzake birrifqi wal ihsan, kwa upole na wema, watagaful ani zallat, na kuyapuuzia yale madogo madogo na kutoyachukulia hatua kubwa yale zallat, makosa ya kuteleza. Iwe mume wako ameteleza, basi unatakiwa umkosoe kwa upole, au mkewe ameteleza. Haya ni maisha ambayo akina mama wanatakiwa kuyaishi, hasa akina mama mnaosoma dini, akina mama wa kisalafi mlioikubali dawa salafia, mnatakiwa muwe ni kitulizo chema kwa waume zenu na kwa wenzenu. Lakini katika mambo ambayo yanatakiwa kufahamika kuishi vizuri ni al-mulaqafa, ni baina az-zawjayn, kuoneana huruma na upole baina ya mke na mume. Haya yote yanaingia katika al-muashara, na mlango huu ni mkubwa. Na amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullah akitafsiri na akizungumzia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yafrak ay la yabghad mu'minun mu'minatan, hatakiwi kumchukia muumini mwanaume kumchukia muumini mwanamke, in kariha minna khuluqa, ikiwa atachukia kwa muumini mwenzake tabia fulani, radhiya minha akhar, atairidhia na atapendezwa na ataikumbuka tabia nzuri aliyokuwa nayo. Kwa maana yake hatakiwi mwanamke mu'min amchukie mume wake ambaye ni salafi ni mu'min, au mu'min ambaye ni salafi kumchukia mke wake. Ikiwa ataona tabia fulani ambaye haimpendezi, anatakiwa ikumbuke tabia fulani inayompendeza. Al-Imamu Nawawi rahimahullah akizungumzia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yabghadhu al-mar'atu asimchukie, la yabghadhu al-mar'ata asimchukie mke, bughdan tamma, chuki ya moja kwa moja, yahmiluhu ala firaqiha, inayompelekea kumwacha huyo mke, liannahu in wajada fiha, kwa sababu ikiwa atapata kwa huyo mke khuluqan yakrahu, yakrahu tabia anayoichukia, wajada fiha khuluqan mardhiya, atapata kwake yeye tabia nyingine inayompendeza. Kwa hiyo kwa mfano, bi an takuna sharisata alkhuluqi, kama vile mwanamke kuwa na baadhi ya tabia ambazo sio nzuri, kama vile kuwa waruwaru, mambo kama hayo, ambayo yanaweza yakampelekea yeye kuchukiwa na mume wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea kama anavyosema al-Imamu Nawawi, lakin dayina, lakini huyo mke ana dini, ana akida, basi anatakiwa kujitahidi na kuchukua hatua nzuri kurekebisha hayo. Na katika mambo ambayo yanatakiwa wasaidiane, jambo la tatu, kusaidiana baina ya mke na mume, na wasaidiane katika hayo, al-i'faf, kujizuia na kujihifadhi na kujilinda. Haya ni katika mambo ambayo unatakiwa utosheke na ujihifadhi, na mume naye atakiwa atosheke na ajihifadhi. Na maana hayo dhabatu ad-din al-gharaiz, mara nyingi dini ya Allah tabarak wa taala imedhibiti mianya fulani fulani inaweza kuwapelekea watu kuteleza. Fa amara bi ghadhi al-basari, Allah ameamrisha kufumba macho, wa hifdhi al-farji, na kuhifadhi tupu, kwa lengo la kuweza kumfanya huyu muislamu ajihifadhi. Na katika sifa za waumini Allah anasema, walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, falikull min az-zawjayn al-haqqu fil i'faf, kila wanandoa wili, kila mume au mke ana haki ya kuweza kujihifadhi, walistimta' bi sahibi, na kuburudika na mwenzake. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kila mmoja atosheke na mwenzake, mume atosheke na mkewe asingie katika haramu, na mke atosheke na mumewe asingie katika haramu, mke atosheke na hali ya mume wake, na mke mume naye atosheke na hali ya mkewe. Bali sana sana kina mama mmekuwa ni wengi wa kulalamika, wengi wa lawama, mnalaumu laumu mno, mpaka mnasahau zile kheri za mume wako, mpaka inafika hatua jambo hilo linakupelekea wewe kumwasi Allah tabarak wa taala. Kwa lazima ujihifadhi, hali yako ulionayo ujihifadhi, na shida zako ulizonazo usihifadhi, msitiliane. Na hii ndo al-i'faf ambayo inatakiwa kuwa baina ya wanandoa wawili. Jambo la nne ambalo wanatakiwa kushirikiana baina ya mke na mume, tarbiyatul abna, kuwalea watoto, ni jambo ambalo mnatakiwa kushirikiana. Al-atfalu hum thimaru zawaj, mke na mume, watoto ndo matunda ya ndoa. Allah tabarak wa taala anatuambia, la, anasema Allah tabarak wa taala, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto, haya ni mapambo ya maisha haya ya dunia, ni mapambo. Wahadhi zina matlubatun shar'a, na haya mapambo tumeruhusiwa kuyatafuta kisheria. Wa mahbubatun qat'a, na yanapendwa moja kwa moja. Walakinaha la takimu illa biddin, lakini mapambo haya hayawezi kutimia na kukamilika isipokuwa kwa dini na kuwa na tabia njema kama vile. Na kwa sababu hiyo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatwambia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wasimamizi na ni wachunga, na kila mmoja katika nini ataulizwa katika kila alichopewa kusimamia. Warajulu ra'in 'ala ahli baitihi, na mume ni msimamizi katika familia yake, katika watu wa nyumbani kwake. Wa huwa mas'ulun 'anhum, naye ataulizwa kunako hao, kunako familia yake. Hivyo hivyo mke ra'iyatun ala baiti ba'liha, ni msimamizi na ni mchunga juu ya nyumba ya mume wake. Vile vile wa waladihi, na ni msimamizi wa watoto wa mume wake. Wa hiya mas'ulatun anhum, naye ataulizwa kunako hawa aliowasimamia. Kwa hiyo Waislamu lazima mfahamu, akina mama natakiwa kushirikiana, wazazi mke na mume, kuwalea watoto, kuwasimamia vizuri, muandae katika dini ya Allah. Ukimwona mume wako ana mapungufu katika kuwalea watoto wake na kuhamasisha katika swala la dini, basi wewe jitahidi umkumbushe mume wako ili aweze kutambua nafasi na matunda na kheri na neema hii iliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Na wazazi wana athari kubwa kwa watoto wao. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu mauludi yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa huzaliwa akiwa juu ya maumbile ya maumbile sahihi ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi, baba yake wazazi wake ima watamfanya kuwa Yahudi au Yunasirani, au watamfanya kuwa Nasrani kwa Mkristo, au Yumajisani, au watamfanya kuwa Majusi. Kwa nini? Kwa sababu kuna taathira kwa watoto baada kutoka kwa wazazi. Kwa jambo la msingi kushirikiana na mume wako katika swala la kuwalea watoto. Katika mambo ambayo yanatakiwa kushirikiana, almuhafadhatu ala asrari zawjia, kuhifadhi siri za ndoa, za wanandoa. Yote ambayo yanakuwa baina yako na mume unatakiwa uyahifadhi na uyachunge. Yajibu ala zawjaini hifdhu asrari alfirash, ni wajibu juu ya mke na mume kuhifadhi siri za chumbani. Hili ni jambo la msingi, kwa sababu ni jambo ambalo liko baina ya watu wawili. Siri za ndani, baada ya kuhifadhi siri za chumbani, pia uhifadhi siri za sebuleni. Baada ya kuhifadhi siri za sebuleni, uhifadhi siri za nyumba yako kwa ujumla, usiwe unasema sema ulionayo. Vile vile uhifadhi siri za moyoni mwako ambazo anakupa mume wako, kuhifadhi hali ya mume wako na yale matatizo na shida na rai. Leo akina mama mmekuwa hammiliki midomo yenu, ndio maana mambo mengi mnafichwa, hamwambiwi. Ukipewa tu jambo tayari ushalisema na ushalieneza. Hili ni jambo ambalo si sawa sawa. Nikimalizia na saa zangu kwa ufupi, katika mambo ambayo nawahusia kina mama, kunako sasa haki za mume, kwa sababu pia nikiwa na wanaume nawakumbusha haki za wake zao. Lakini tukikutana kama hivi, tukumbushane, tuwakumbushe kunako haki za mume ambazo ni msingi sana kuzitekeleza ili uweze kupata furaha ya maisha ya ndoa. Na ukiwa na maisha mazuri ya ndoa, utaweza kumwabudu Allah tabarak wa taala kwa uzuri kabisa. Kaya katika mambo ambayo tunafundishwa au tunafundishwa na Uislamu yanayomhusu mke juu ya mume wake, ta'atu zawji bil ma'ruf, kumtii mume kwa wema. Mume amepewa haki ya kutiiwa, lakini kwa nini? Kwa wema wa Uislamu. Akina mama wa Kiislamu muatii, lakini kwa wema, si kumwasi Allah. Na al-ma'ruf hapa inakusudiwa ma akarrahu shar'u wa amara bihi, ni kila ambacho sheria imekikubali na imekiridhia na sheria ikakiamrisha, huo ndio wema. Fata'atu takunu fi ghairi ma naha Allahu anhu, wema kumtii mume kunakuwa katika yale ambayo haja yakataza Allah. Usimtii mume wako katika kumwasi Allah. Na hayo ni mengi Waislamu, na mnatakiwa kutanabahi nayo. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema innama ta'atu fil ma'ruf, utiifu na kuwa katika wema, wala hauwi katika kumwasi. Kwa natakiwa umtii mume wako. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema anatuambia idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi atakaposali mwanamke sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hasanat farja, na kaifadhi tupu yake, wa ata'at ba'laha, akamtii mume wake. Angalia hili, akamtii mume wake. Dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at, ataingia katika mlango wote atakaotaka katika pepo ya Allah tabarak wa taala. Kwa jambo la msingi ni kumtii mume wako na kuwa na subra kwake yeye. Ndio maana Allah tabarak wa taala akasema fasalihatu qanitat, wanawake wema ni wale ambao wanamtii Allah na wanadumu katika taa, na katika kumtii Allah ni kumtii mume wako kwa wema. Naam, katika yale ambayo nakumbusha, kuna dalili nyingi na maneno mengi yanachooni, lakini haya tunayagusa tu juu kwa juu, kwa sababu miongoni mwa sifa ya mke mwema ni kumtii mume wake, ni kumtii mume wake katika wema. Na katika haki ya mume wako, ewe mwanamke wa kisalafi, alqararu fil bait, kutulizana katika nyumba, hizi ni katika haki za mume wako. Na ndio maana miongoni mwa haki za mume wako juu yako akutafutie pa kuishi, pa kukaa. Sasa ashakutafutia, unatakiwa utulie. Almar'atu almuslima ghayatuha ridha rabbiha, mwanamke wa Kiislamu malengo yake ni kumridhisha Mola wake. Wa baqa'uha fi baitiha ibada, na kukaa ndani ya nyumba yake ni ibada. Tujaru alaiha, analipwa. Liannahu istijaba liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, liqawlihi ta'ala, kwa sababu hili ni kuitikia kauli ya Allah, wa qarna fi buyutikum, na tulizaneni katika majumba yenu. Anasema al-Imam al-Qurtubi fi hadhihi al-aya al-amru bi luzumi al-bayt, ndani ya aya hii kuna maamrisho ya kumwamrisha mwanamke alazimiane na nyumba yake, atulizane katika nyumba. Wa in, anasema wa in kana buyutuhun, hata kama nyumba zao, walinkifafu anil khuruji minna illa lidharura. Kwa hiyo anasema hata kama la, anasema wa in kana alkhitabu linisai nabi, hata kama mazungumzo haya yanahusu wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad dakhala ghayruhunna fihi bil ma'na, wanawake wasiokuwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaingia humu kwa maana. Washari'atu tafihatun biluzumi nisa'i buyutahun, na sharia Allah tabarak wa taala imekuja na inaimiza na imejawa dalili za kumtaka mwanamke alazimiane na nyumba yake. Walinkifafi anil khuruji minha illa lidharura, na asitoke katika nyumba isipokuwa kwa nini? Kwa dharura. Na maneno ya ahlul ilmi yapo, wanasema fa idha kharajat min baitiha li amri ma, ikiwa itamlazimu sasa mwanamke kutoka nyumbani kwake kwa sababu ya jambo fulani. Kanat ala hali min alhishma walwaqar, anatakiwa atoke katika hali ya heshima na upole. Bihaithu la yatma'u fiha ahlul fisq, ili wasije wakamtamani waovu. Katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan, anapotoka shaytani humpamba katika macho ya wanaume waovu. Aizayyanaha fi nadhari ar-rijal, kwa hiyo mwanamke anatakiwa ajichunge pindi anapotaka kutoka na anapolazimika kutoka. Wa fi amri laysa fihi ma'siya, na atoke katika jambo ambalo si la maasi. Mithla law aradat almar'a hudura muhadharatin, kama vile mwanamke atakapotaka kuhudhuria muhadhara katika msikiti. Au aradat as-suq, au akataka kwenda sokoni. Ni sharai ashiya takhusuha, kununua vitu ambavyo vinamuhusu. Au aradat ziyarata baadhi akaribia, au akataka kutembelea baadhi ya watu wake wa karibu. Falizauji an ya'dhana laha, anaruhusiwa mumewe kumruhusu kufanya hivyo. Thumma inna alhaya khairun lahu, kisha tambua mwanamke haya ni kheri kwake yeye na alitambua hilo. Kwa hiyo jambo la msingi, hayo ni katika haki za mume wako. Siko nyingi kama atazayyunu lisawd, kujipamba kwa ajili ya mume wako. Wanasema wa khairun nisa man sarrati zawja manzara waman hafidhatu fi maghibin wa mashhadi. Kwa hiyo alhasil, kujipamba kwa ajili ya mume wako na kupamba nyumba yako kwa ajili ya mume wako na kupamba nyumba yako na watoto wako kwa ajili ya mume wako. Mume wako anapokutazama anafurahi, anapotazama nyumba yake anafurahi, anapotazama watoto wake anafurahi, anapotazama mali zake anafurahi. Hii ndio sifa ya mke mwema, kuyafahamu hayo. Lakini pia kumhudumia mume wako na kuhudumia nyumba yako kwa ujumla, haya yote yanaingia katika yale yaliyotangulia. Mimi nimekusudia angalau kwa uchache, kwa sababu muda umeenda, ni wanasihini kunako haya akina mama wa Kiislamu, akina mama wa Kisalafi ndani ya markazi hii Ibn Abbas harasahullahu ta'ala wa saira marakizi salafiyin. Allah ilinde na azilinde marakizi zote za Kisalafi ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Subhanaka Allahumma wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.